Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lady Punki, Fabryka Małp na dzień dobry. Dziś w budziku. 3:45 pora na piosenkę dnia. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Gdzieś? Na pewno w Trójce. Kiedyś? Ze 20 lat temu. Hej, Katasza. Transformował tam do stoków prom. Ojciec ma nową żonę, okularem krótkim. Nowa wersja starej bajki Katasza, Hej z Finland Tour. Wielokrotnie do tego nagrania będziemy powracać i coś mi się wydaje, że już szczyt listy przebojów w posiadaniu Heja. No ale oczywiście to wszystko zależy od Państwa. Przypomnę tylko, mam nadzieję nienachalnie, że utwory, które są piosenkami dnia, także lądują automatycznie w zestawie do głosowania na kolejne notowanie listy przebojów. Ponownie nasza piosenka dnia po 8.30, a za chwileczkę czynności rozgrzewkowe, budzikowe, korespondencyjne. Na budziku 8 po czwartej. Dobrze, to już pana Pawła Leckiego już zapisujemy na listę obudności, skoro jest i się zgłosił. No właśnie o to chodzi. Może i wyśpiewać, może i zawołać, jak kto woli. W każdym razie mają państwo przynajmniej trzy możliwości zgłoszenia swojej obudności tu i teraz. A zatem mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i jeszcze smsowo, no tu chyba najtrudniej będzie zawołać, ale proszę próbować, 71335. Spróbujemy sprawdzić, kto tam po drugiej stronie radioodbiornika. 12,5 minuty po godzinie czwartej, a zatem trzy szybkie ciach-ciach. wiatr, to może wyśnić, wspaniale śnić, gdy cudów brak w naszych snach. Jeżeli masz szaleństwa, choć łód, spraw cud, spraw cud, tak prosty. I w podróż jedź ku szczęściu na skrót, do miłości mej, do wiary. Żyć, żeby żyć, gdy radia szum, dalki szum. To mało, żeby śnić, gdy w głowie zły, wyśni tło. Bem i bem na dzień dobry. Dzień dobry, mówią dziś SMS-owo. Kowal z Lubania. Krótko i na temat czuwaj. Pierwszy sygnał SMS-owy dla Kowala. Mailowo dziś pan Marcin z Krosna. Pozdrawia serdecznie. Serdecznie gratulujemy. A telefonicznie pan Jarek z Poznania, dzisiejszym przodownikiem. Przodownikiem pan Jarek. Naczelnikiem. 12 stopni i wieje. To informacja z Poznania. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Trzy szybkie za nami. Ciąg dalszy sygnałów. Oczywiście będziemy sprawdzać listę obudności krajową i zagraniczną. I jeszcze będzie szansa, by wykazać się w naszym cyklu trzy na raz. Tu akurat przyda się numer SMS-owy. Ale do tego wrócimy. 17 po czwartej. To za chwileczkę powitanie nowego dnia. Iść. Po prostu cicho ruszał w dal. Czasem padał deszcz, czasem stawał dzień. Ode

Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, duch przeszłości zwiał, a ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Nagranie w trójce. No, no, no. Nowy rok i Early Bets. 25 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. Na rozgrzewkę. Trzy wybrane wydarzenia z historii już teraz. I tak, w 1849 roku urodził się Wiktor Gomulicki, poeta i powieściopisarz. Związany z Warszawą, autor wspomnień Niebieskiego Mundurka, był eseistą, badaczem dziejów stolicy. Zmarł w 1919 roku. W 1925 zmarł John Reed, amerykański pisarz i dziennikarz, autor książki 10 dni, które wstrząsnęły światem, opisującym wydarzenia podczas rewolucji październikowej. A 79 lat temu zmarł Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor, pedagog, znakomity odtwórca dzieł Fryderyka Chopina. Trzy daty na teraz, a w muzycznym kalendarzu między innymi sięgniemy właśnie po Chopina w jazzowym wykonaniu. To już za niespełna godzinę. Za 3 minuty pan od pogody. Gotowy? Gotowy. Z prognozą, że ma być znów babie lato? Zdaje się, że tak. No to za chwileczkę zajrzymy do dzisiejszej prognozy. Nie boimy się politycznych rozszerw. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w chłowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy dzień. Nie boimy się załamania ducha, bananowy drzew, zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy dzień. że wyże polarnomorskie masy powietrza, to tam, ale pan synoptyk naprawdę dziś naprodukował. We wstępie, uwaga, posttropikalny niż Ofelia przemieszcza się znad Szkocji nad południową Norwegię. Ale to czami wyobraźni, ja to widzę. A mijając po drodze chłodne wody Morza Północnego, niż ten będzie się szybko wypełniać, a po jego wkroczeniu nad Skandynawię zacznie stopniowo zanikać. Jakbym to widział. 4:30 pan synoptyk na temat tego, co u nas w kraju raju. Polska na skraju wyżu z nad Bałkanów. Z południowego zachodu napływa bardzo ciepła i dość sucha masa powietrza. Ranek mglisty, w dzień słonecznie. No i tyle prognozy. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach fantastycznie. Przypominam, druga połowa października w dzień od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 w centrum, zresztą w większości regionów dziś 20 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24. Uprzedzając, tak jak wczoraj pojawiło się pytanie od pana Pawła o mrozach, o śniegu, o przyroście pokrywy śnieżnej, dziś ani słowem. ale przynajmniej piosenka na pocieszenie. Tak właśnie, niech i tak będzie dla wszystkich zimnolubnych. Jeszcze się taki nie narodził, co to... No piękne babie lato, 16, 19, 20, 24 stopnia, tu pytanie o mrozy. I to już od wczoraj pojawiło się. No, i pan synoptyk słucha i tak sobie wysłucha i pewnie pod koniec tygodnia, jak nie trachnie, może nie od razu mrozami i śniegiem, ale jednak nie aż tak piękną aurą jesienną, którą to przecież lubimy. Także właśnie w takim wykonaniu polskim, złotopolskim, złotopolskiej jesieni. Sygnał od państwa w sprawach naszego cyklu 3, naraz w sprawach piosenek właściwie. No, na razie do odważnych świat należy, ale nie widzę prawidłowych odpowiedzi. 71335, przypomnę, dla wyrównania szans. Pierwsze nagranie. No tak, troszkę a propos prognozy pogody, ale ja bym szukał tego wspólnego mianownika gdzie indziej. Jeszcze będzie szansa, by prawidłowo znaleźć to właśnie rozwiązanie dzisiejszej zagadki i naszej rozgrzewki, czy jak my to mówimy, rozgrzewki szarych muzycznych komórek, bo drugie i trzecie nagranie przed nami. 71335, szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. A że drugie i trzecie jest, takie bym powiedział, jednoznaczne, to chyba z tym znalezieniem prawidłowej odpowiedzi tegoż wspólnika, wspólnego mianownika nie powinno być problemu. 7, prawie 8 minut na to, by znaleźć to coś jeszcze. 71335, przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 25, piąta. Za czeresie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty Warszawa. Wszystkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powiem zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, robotnicy Huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Powie nam, że nasze

To prawidłowe odpowiedzi. Bardzo się cieszę, pan Filip z Lublina. Dziś wspólny mianownik. A to zostawmy sobie wyróżnienie na koniec może, ale prawidłowe. Lustra, straszna mgła, widoczność do 50 metrów, 11 stopni, z pozdrowieniami z Rytla od pana Mariusza. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Ktoś z końcówką numeru 13 napisał wspólny temat szkło, a może lustro, zwierciadło, pan Przemek Kościan też na słuchu. Bardzo dziękujemy. A może tafla szklana dziś jest wspólnym mianownikiem. Może szkło z ciepłego, nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Pan Krzysztof dziś wczoraj motocyklem do pracy. Pogoda zachęca do jazdy, bo tylko mgła była dzisiejsza. Mniejsza niż wczoraj. Mgła. No ciepło. A może telewizor z końcówką 89. Ktoś się nie podpisał. Szybciusieńko nadesłał. Jeszcze pan Maciek z Libiąża. Szkło, dzban, zwierciadło, szklana. Szklana pogoda właśnie. Bez mgieł. Bardzo serdecznie dziękuję. No to tak. Wspólny mianownik w dzisiejszym naszym zestawie. Trzy na raz. Przypomnę. Szklana pogoda Lombardu, później Róże Europy. Stańcie przed lustrami i przed chwileczką rozbity dzban IKS-u. To właśnie dzisiejsze prawidłowe odpowiedzi. A to na szczęście od pana Filipa z Lublina wspólny mianownik płaskie powierzchnie szklane. Bardzo dobre. Fragile. To tak można by jednym słowem po staropolsku to dziś, co pojawiło się w naszym cyklu trzy na raz. Rozgrzewkę budzikową mamy za sobą. Za chwilkę sprawdzimy listę obudności. Najpierw krajową. Tylko twym wspomnieniem, a wciąż nie umiem przestać to bałuszyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów na kawałek rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Nie, to już było dawno temu. Niektórzy albo nie pamiętają, albo mówią, że dawno i nieprawda. Niech i tak będzie. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, od pana Adama. Pozdrowienia z trasy Poznań-Słupsk. 11 stopni, droga przyjemna. No bardzo się cieszę, że pan zabrał nas ze sobą. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy, a przynajmniej pomagamy. Tekstem, słowem mówionym, to jakkolwiek, ale muzyką przynajmniej. W Staszowie dziś 9 stopni i mgła, w lasach jeszcze rosną rydze, a pogoda taka, że ostatnio to było słychać nawet jak rosły. To od pana Andrzeja, jutro znowu wyprawa na grzyby, po południu, a rano na ryby. Pan Andrzej to ma szczęśliwe życie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pan Marcin z Krosna jest z nami, pan Andrzej ze Skoczowa także podpisuje listę obudności Stargard-Kutno. Dziś w taką trasę wybrał się pan Daniel z motoryzunkowani. Niech uważają na mgły. Trzeba wyruszyć odpowiednio wcześniej. Dobrej, szerokiej, bezpiecznej drogi i wszystkim porannym ptaszkom te serdeczności od pana Daniela. Stargard-Kutno. No, ładna trasa. Sygnał z Gór Świętokrzyskich podsyła także pan Gerard. Kłaniamy się nisko. Pan Paweł z Łosic tradycyjnie melduje się znad szklanki kawy. W Łosicach też mgły i 10 stopni. Obudność Poleski, Park Narodowy, Pieszowola to od pana Krzysztofa. Kłaniamy się. Tczew, sucho strzygi na słuchu. Posterunek odgałęźny. Tczew, sucho strzygi. No, pan Darek to chyba próbuje, tu redaktorka. Za oknami mgła i prawie 12 stopni. Również braci kolejarskiej przyjemnej, spokojnej pracy życzymy. Dobrego dyżuru. Pani Kasia, wiejska korespondentka, informuje, że ciepło, słonecznie i kolorowo. Słonecznie to jeszcze nie, ale będzie i o tym pan synoptyk już za niecały kwadrans. Pan Andrzej z nami z miasta Smoka Wawelskiego, plus 11 i do tego księżyc pięknie świeci. Tak, tak, o tym wczorajszym niezwykłym widoku już mówiliśmy, z takim zabarwieniem czerwonawym ten sierp, nawet jeszcze nie taki wychudzony banan. Pan Mateusz z Kielc informuje, że lekkie zachmurzenie. Pan Adam z małżonką tanecznym krokiem rozpoczynają nowy dzień. Księżyc jest, potwierdza pan Szymon z synem ze Słubic. Pani Aleksandra, miód prosto ze słoika, a więc jednak podjadamy z samego rana dziś. Pani Aleksandra także w tych porannych szykowaniach. Jeszcze zdaje się, że chyba w Pieleszach, ale za chwilkę w drodze do pracy. Na dzień dobry z Gdyni, z pozdrowieniami od pana Wojtka. Bardzo dziękujemy. Trzy szybkie już za nami. Trzy na raz też za nami, ale te więcej niż trzy sygnały od państwa to właśnie teraz, panie Wojtku. Jeszcze pan Tadeusz z Wałbrzycha potwierdza. Brak chmur wieje, do tego księżyc świeci i to jak? Pan Antoni Strzebiatowa z pięknie świecącym księżycem, pani Aga z Krakowa, pani Beata, już w drodze do pracy w porannych przygotowaniach. Sygnały od państwa, nie tylko te krajowe, ale zagraniczne. To już za chwileczkę. Wcześniej nieznajomy. Nie, znajomy. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam, czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, lecz cisza jaką znam, taka przed burzą, co zrywa nieznajomy. Nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi, ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół przez błędy wszystkich lat. Widzę wyraźnie pełne nieznajomy. Już nie chcę twoich rad. Dawid Podsiadło na 4 minuty przed godziną 5. Sygnały z Helsinek od pana Artura. 6 stopni powyżej, pięknie, księżyc świeci. Kłaniamy się nisko. Wiedeń, we Wiedniu 10. Zajadam jajeczka z grzybami przed pracą. Z pozdrowieniami od pana Daniela. Bardzo dziękujemy. Dubaj też na nas uchu. Piękny poranek, słońce świeci. Dudki latają, tyle to, byle do czwartku, to od pani Doroty. Dubaj na słuchu. Pani Marzena przy herbacie w Wilnie, gdzie 12 stopni. Z Rygi od pani Beaty informacja, że na termometrze 9. Pan Sebastian Middelfart czujnie na słuchu. Fionia w Danii 15, powyżej lekkie zachmurzenie i na szczęście nie pada. No, stawkę zamyka pan Tomek, Zatoka Perska, Bahrain Al-Jubail z tej trasy. Przed godziną 6 przyjemne 27 stopni. No, ale ten temperatura dobije do 37. To ostatnie 37 tej jesieni. W załączniku prognoza pogody na 5 dni. Podglądam dokumentację fotograficzną. Faktycznie teraz to chłód 25, ale w ciągu tygodnia, w ciągu dnia do końca tygodnia 35, 36, 37 stopni. U nas taka dziesiątka mniej w najcieplejszym momencie, ale jeszcze w tym tygodniu pogoda się utrzyma. Tak mawiają synoptycy. Do prognoz pogody będziemy zaglądać po godzinie 5. Po 5 także zapowiedzi nowego dnia, także muzycznego kalendarza. Oj, będzie się działo. 5 za chwilę. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie. Przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie. zrobić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.